NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland en Canada slepen Syrië voor de rechter. Ze willen dat het internationaal gerechtshof in Den Haag kijkt naar de manier waarop Syrië sinds 2011 demonstraties neerslaat en een gewapende strijd voert tegen eigen burgers, onder meer met chemische wapens. Drie mannen zijn veroordeeld voor een brand waarbij 2 jaar geleden een echtpaar uit Hilversum om het leven kwam. De hoofdverdachte was destijds minderjarig. Daarom is hij veroordeeld tot 1,5 jaar cel en jeugd-TBS. De andere 2 moeten 4 jaar de cel in. Het drietal werd mogelijk betaald om de brand te stichten. Amnesty International wil meer onderzoek naar incidenten met stroomstootwapens. Vrijdag overleed een man nadat hij door de politie was getaserd. De Rijksrecherche onderzoekt zijn dood. Maar volgens Amnesty is dat onderzoek niet genoeg, omdat de man niet de eerste is die overlijdt na het gebruik van een stroomstootwapen. Silvio Berlusconi krijgt woensdag een staatsbegrafenis in de Dom in Milaan. De Italiaanse oud-premier en mediaondernemer overleed vanochtend in een ziekenhuis in Milaan. Premier Rutte noemt Berlusconi een karaktervol mens en een markant en gepassioneerd politicus. ANWB Verkeersinformatie. Het is heel druk op de weg. Er staat nu al bijna 200 kilometer file. Er zijn ook ongelukken gebeurd, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is daar een kwartier. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een 30 minuten vertraging. Er zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug. Op de A44 Amsterdam-Den Haag is het extra druk bij Wassenaar. Sta je 20 minuten in de file. Dat komt door de problemen op de A4. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom stond de berm in brand bij knooppunt Markiezaat. Toen het verkeer weer op gang kwam, bleef daar een kapotte vrachtwagen achter. Dus daardoor is nu nog de rechte rijstrook dicht en dat kost je 3 kwartier. Tot slot de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Linnen. Je staat daar 30 minuten in de file door een auto met pech. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en welkom bij het economische programma van NPO Radio 1. Stel, je werkt al 30 jaar bij een kolencentrale of bij een olieraffinaderij. Ja, dan weet je dat er in de komende jaren toch op zoek moet naar een nieuwe baan. Tuurlijk, wij zijn niet tegen de schone milieu zoals mensen dat willen. Maar er moet wel iets geregeld worden voor de mensen die op straat komen te staan. Ja, en precies voor de mensen die door de energietransitie hun fossiele baan verliezen, moet er volgens vakbond FNV een fonds uit de grond worden gestampt. En vandaag presenteren ze hun plan. Dat plan bespreken we zo meteen. Geld of je leven? Maar we beginnen eerst met een heel ander fonds dat ook gaat over heel veel geld. En dat is natuurlijk het stikstoffonds van minister van Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal. Want vanaf vanochtend weten boeren dan eindelijk of ze tot de zogenoemde piekbelasters behoren. Via de website aanpakpiekbelasting.nl kunnen ze achterhalen of ze in aanmerking komen voor een vrijwillige uitkoopregeling. En is die regeling ook zo woest aantrekkelijk zoals stikstofminister van der Wal eerder beloofde? Nou, dat ga ik vragen aan Lydia van Rooyen. Zij is parlementair verslaggever bij boerderij.nl en Theo van Gelder, NVM-makelaar en ook taxateur van boerenbedrijven. Goedemiddag allebei. Mevrouw Van Rooij, u bent vandaag in Den Haag. Hoe is de stemming daar eigenlijk rondom deze regelingen? Is er kritiek, lof? Wat hoort u? Ja, hier is natuurlijk lang op gewacht. Eigenlijk in april wilde de minister dit plan, of in ieder geval de details van deze regeling, al naar buiten brengen. En dat het nu bijna 2,5 maand later toch zover is. Daar is enige opluchting over. Maar ook wel wat scepsis, bijvoorbeeld uit de hoek van de BBB. Maar vanuit de coalitie zijn ze in ieder geval blij dat er nu duidelijkheid is. Waar zit de scepsis? Verschillend. Inderdaad ook de vraag die je net hier eerst zelf, hoe aantrekkelijk is dit? Ja. Wordt er nu wel echt de duidelijkheid geboden aan de piekbelasters? Want we hebben de opkoopregeling. Maar het was ook de bedoeling dat boeren die tot piekbelaster gedoopt werden, tussen haakjes, dat die ook andere keuzes krijgen. Innoveren, extensiveren, omschakelen, verplaatsen. Die regelingen zijn een stuk minder uitgewerkt. Dus daar is nog wel wat onduidelijkheid over. Oké, politieke reacties hoort u zo meteen ook in Radio 1 Vandaag. Daar is Caroline van der Plas de gast. Dus laten wij ook even proberen om die regeling wat beter te begrijpen. En ik ben ook wel benieuwd naar de reacties van de boeren zelf. Want hebben jullie misschien nu ook wel, meneer Van Gelder, verhalen gehoord van boeren die echt in spanning hun laptop opensloegen vanochtend? Nou, die boeren zijn er zeker. Want wat er de laatste jaren gebeurd is, heeft veel spanning gegeven op de boerenbedrijven. Ja. Ja, en u vraagt, is dit dan wat we een woest aantrekkelijk aanbod kunnen noemen? Ja, zo zou ik dat niet willen kwalificeren. En ik denk de boeren ook niet. Mm-hmm. We kunnen wel zeggen dat dit, nou, wat ik dan maar een oorlogsverklaring noem, dat kaartje van minister Van der Wal, dat er nu in ieder geval een voorstel voor onderhandeling, voor gesprek is. En dat voelt dan in ieder geval veel beter. Oké, dus u ziet dit ook als echt een onderhandelingsstart. En niet zozeer als de regeling zoals die uiteindelijk gaat worden. Nou, dat is natuurlijk nog veel onduidelijk. Dus er ligt een basis, maar er komen nog onderdelen bij. En ja. Boeren moeten natuurlijk wel alle verschillende regelingen op de goede manier met elkaar kunnen vergelijken om voor hun specifiek de juiste keuze te kunnen maken. Ja, die uitkoopregeling die is dus duidelijk, mevrouw Van Rooyen. Hoe ziet die er precies uit? Ja, eigenlijk is het vrij eenvoudig. Eenvoudig in de zin van als je besluit om met deze regeling mee te doen, dan kan je, als je tot de 3000 piekbelasters hoort, kan je tot 120% van de gecorrigeerde taxatiewaarde van je bedrijf krijgen. Ja. En dat is voor de stallen, de productiegebouwen. En de productierechten, daar krijg je dan nog 100% voor. Want als je koeien, kippen of varkens wil houden, dan moet je daar rechten voor hebben. En die hebben ook een waarde. Oké, en dan komt daar een totaalbedrag van. En die piekbelasters die krijgen 120%. En de niet-piekbelasters die kunnen gewoon voor de marktwaarde hun bedrijf verkopen, toch? Ja, dat zijn nog ongeveer 10.000 bedrijven die in aanmerking komen voor de gewone opkoopregeling tussen haakjes. En die krijgen 100% van hun bedrijfswaarde inderdaad. Ja, meneer Van Gelder, u bent dus taxateur. Dat betekent dat u een cruciale rol heeft in het bepalen van de waarde van zo'n bedrijf. Hoe doet u dat? Ja, er zijn natuurlijk heel veel onderdelen over van belang. Want ik hoor al verschillende termen voorbij komen, zoals de gecorrigeerde vervangingswaarde en de marktwaarde. Kijk, die 100 en 120%, dat is niet zo moeilijk uit te rekenen. Maar hoe doet u dat dan? De marktwaarde bepalen, bedoelt u? Ja, telt u het aantal koeien? Gaat u kijken hoe groot de stal is? Hoe werkt dat precies? Nee, in principe is dat de basis daarvoor, is wat zo'n bedrijf in de vrije verkoop op zou brengen. Mm-hmm. En daar begint dan de discussie, want op dit moment zijn die bedrijven al een soort van besmet. Ja, door die discussie, daar wil ik zo meteen op komen. Maar ik ben gewoon echt benieuwd naar hoe bepaal je de potentiële verkoopwaarde van een bedrijf? In de basis door te vergelijken met andere bedrijven van een soortgelijke omvang die recent verkocht zijn. Oké. Dus u kijkt dan in het land of in de regio naar andere bedrijven en diezelfde prijs die rekent u? Ja, mits een bedrijf echt gelijkwaardig is, want er zijn natuurlijk altijd verschillen tussen bedrijven. Die moet je dan verrekenen. Ja, en bent u dan als taxateur nu eentje verantwoordelijk of wordt er bijvoorbeeld nog een second opinion gevraagd? Taxeren aan het landelijk vastgoed gebeurt altijd met het vier ogen principe, zoals dat heet. Dus de ene taxateur maakt het taxatierapport en het wordt door een collega gecontroleerd. Ja, en u zegt het al, eigenlijk kan ik al best wel veel kritiek hebben op die regeling, omdat die marktwaarde natuurlijk ook onder indruk of onder invloed is van de politieke situatie nu. Hoe bedoelt u dat precies? Nou, uiteindelijk is dat met het kaartje wat minister Van der Wal verspreidt natuurlijk steeds duidelijker geworden, maar ook daarvoor. Er zijn al bedrijven die bij Natura 2000 gebieden zitten, die stikstofgevoelig zijn, een soort van besmet geraakt. Ja. In het verkeer van agrarisch vastgoed. En dat heeft dan direct een negatief effect op de waarde. Dus als je nu een marktwaarde wil bepalen, zou je dat in mijn beleving moeten doen op de waarde voordat deze discussie startte. Dus van 2 of 3 jaar terug, zeg maar. Ja, maar ja, is het dan altijd goed een goed moment te bepalen voor zo'n peildatum? Want toen werd er natuurlijk ook al met de pas gewerkt, bijvoorbeeld. Dus hoe vind je dan een goed nulpunt voor zo'n peildatum? Ja, dat is gewoon teruggaan in de geschiedenis, zeg maar, van de discussie die we nu hebben. En die loopt natuurlijk al een aantal jaren. En de vraag is dan wanneer dit ging spelen en wanneer dit effect op de waarde kreeg. En de waarde die, voordat dit begon, dat is dan de marktwaarde. En die moet je dan natuurlijk de huidige marktontwikkeling wel in verdisconteren. Maar uiteindelijk is dat dan wel de basis, zonder alles de discussie die nu speelt. Ja, Lydia Van Rooyen van Boerderij.nl. Is dat ook een overweging die de minister meeneemt? Ja, de minister die zei vanmorgen nog, want we hebben vanmorgen even kort de minister mogen spreken als journalisten. En die zei van, ja, daarom ga ik dus juist uit van zo'n gecorrigeerde forfaitaire vervangingswaarde. Dat is een hele mond vol. Kun je die uitleggen? Ja, dat is lastig, maar dat is een principe waar al een tijdje, waar ook bij vorige saneringsopkoopregelingen mee gewerkt wordt. En dan kijken ze eigenlijk naar, wat voor stal heb je, wat voor dieren hou je erin en hoe oud is die stal? En er is een hele lange, hele grote tabel. En daar komt dan een bedrag per dierplaats uit. Dus als je een stal hebt van 30 jaar oud voor 100 koeien met een bepaald systeem, dan krijg je daar, geef je bekkers en touw, 1,5 miljoen voor. Ja. En dat bedrag krijg je. Ja, en dat betekent dus dat de marktwaarde eigenlijk er niet meer toe doet? durf ik niet per se te zeggen. Het is wel gebaseerd op de marktwaarde. Mm-hmm. Maar hoe dat precies zit, weet ik niet zeker. Ja, werkt dat goed, meneer Van Gelder, als je gewoon een tabel krijgt en nou, zegt zoveel dieren levert zoveel op, zoveel nou ja, grond, wat mevrouw Van Rooyen net omschrijft. Zou dat een goede manier zijn om die waarde te bepalen? Nou, het is voor de verteerde waarde. En dat zegt eigenlijk dat het een gemiddeld is. Dus per individueel geval zal die niet altijd, of meestal niet sluitend zijn. Ja, dus het is een goede manier om snel meters te maken. Om in een algemene beeld te krijgen, ja. Ja, ja, helder. Nou ja, die kern van die regeling is dus dat de piekbelasters 120% van de bedrijfswaarde geboden krijgen. Boeren die willen stoppen, maar niet onder de piekbelasters vallen 100%. Ja, is dit nou, Lydia Van Rooyen, denk je, die woest aantrekkelijke regeling die de minister beloofd had? Worden boeren hier warm van? Ja, dat ligt heel erg aan de situatie zelf. Sowieso zegt de minister van nou, een aantrekkelijker, financieel aantrekkelijker aanbod dan dit ga ik echt niet meer doen. Okay. Dus de kans is erg klein dat er over 2 jaar een 130% regeling komt. Dat ziet de minister in ieder geval niet gebeuren. Laten we het daarop houden. En of je mee wil doen aan zo'n aan deze opkoopregeling, dat is gewoon heel erg afhankelijk van de eigen situatie. Als je een oudere boer bent, nou ja, richting de pensioenleeftijd, en je hebt ook geen kinderen die met het bedrijf verder willen, en je denkt, nou, ik was ergens in de komende 5 jaar toch al van plan om te gaan stoppen. Ja. Dan kan ik het me voorstellen dat je nu denkt, ik ga hier gebruik van maken. Maar als je 20 jaar jonger bent en je hebt een mooi modern bedrijf en misschien enthousiaste kinderen die ermee verder willen, ja, dan is dit natuurlijk aanbod wat je graag aan je voorbij zou laten gaan. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het best uitmaakt hoeveel schulden je bijvoorbeeld nog bij de bank hebt. Ja, dat scheelt in ieder geval in het bedrag wat je overhoudt. Dat zal vast ook meespelen. Het is voor zo'n ondernemer natuurlijk ook een financiële berekening. Je gaat kijken, goh, inderdaad, hoe groot zijn mijn schulden? Hoe groot is het bedrag wat ik nu kan krijgen? Wat is het verschil daartussen? En wat kan ik nog op de plek waar ik nu zit? Ja, nu hoor je wel heel vaak, tenminste ik wel, dat er met zulke regelingen heel erg veel boeren miljonair gaan worden. Is dat realistisch als jullie deze regeling zo bekijken? Ik vind dat een moeilijke vraag om te beantwoorden. Dat ligt echt aan de situatie, aan de financiële situatie van het bedrijf zelf ook. Misschien heeft een bedrijf wel hele hoge schulden omdat ze recent een grote investering hebben gedaan. Dat ja, is lastig te zeggen. Kunt u daar wat over zeggen, meneer Van Gelder? Nou, die stelling kan in ieder geval niet kloppen. Want als ze miljonair worden, dan zijn ze dat al. Omdat ze het goed al in, als eigen vermogen hebben. Omdat het al in hun waarde zit. Ja, ze worden dat door de uitkoppeling. Maar ze zijn het al, alleen wordt het dan contant gemaakt, om het zo maar te zeggen. Ja, en in die zin maakt dat dus niet een groot verschil. Boeren hebben tot april 2024 de tijd om een keuze te maken. Daarna sluiten de regelingen. Wat gebeurt er, Lydia Van Rooyen, als er niet genoeg gebruik wordt gemaakt van die regeling? Als er te weinig piekbelasters toehappen? Ja, de minister blijft daar nog een beetje vaag over. Ze heeft eerder dan vallen er woorden als dwingend instrumentarium. Nou ja, wat we daar precies bij voor moeten stellen, dat weten we ook nog niet. Dan denk ik aan uitkopen. Ja, nou ja, dit is natuurlijk uitkopen. Dit is een vrijwillige regeling. Vanmorgen hinten ze er al op dat er bijvoorbeeld rechtszaken uit de hoek van milieuorganisaties zouden kunnen komen. Die ervoor kunnen zorgen dat bedrijven misschien om wat voor reden dan ook de vergunning kwijtraken. Eerder heeft de minister ook normeren en beprijzen genoemd. Dat houdt eigenlijk in dat je per bedrijf of per diersoort een maximale hoeveelheid emissie mag hebben. En als je er overheen komt, ja, dan moet je zelf maar even kijken hoe je daaronder komt. Of dat we de uitstoot van stikstof gaan beprijzen, net zoals dat we nu doen met CO2 voor de grote industrie. Ja, denkt u dan ook, meneer Van Gelder, dat met toch ook wel die donkere wolken en misschien ook wel die onzekerheid die boven de markt hangt, dat daarmee ook veel boerenbedrijven zich gedwongen voelen om maar mee te doen met deze uitkoopregeling? Nou, ik denk dat je een ondernemer niet moet proberen te dwingen. Dat gaat sowieso slecht werken, denk ik. Okay. Niet alleen bij grijsondernemers, maar ik denk dat nou eenmaal dat niet in het bloed van ondernemers zit. En wat ik denk dat we veel meer zou helpen, is als in vergelijking met de onteigeningswet een fiscale regeling treffen met boeren die uitgekocht worden, zodat de winst die ze halen niet direct weer fiscaal afgeramd wordt. En ik denk dat ook het beroepsverbod, wat er ook in gebakken zit, voor het streven ondernemer, die jonge ondernemer, wat mevrouw Van Rooyen net zegt, met opvolgers die verder wil, dat die man, als hij zijn huidige bedrijven verkoopt elders in het land, wel op een andere locatie verder kan. Zonder dat dat geld kost? Nou, in ieder geval dat hij zijn roeping, zoals hij dat dan voelt, voort kan zetten. En daar zijn bedrijf voort kan zetten en zijn kinderen daar verder kunnen. Ja, en dus zijn er nog heel wat wensen. Maar de eerste duidelijkheid die is er een beetje gekomen sinds vandaag. En dank jullie wel voor jullie duiding daarbij. Lydia van Rooyen, parlementair verslaggever bij Boerderij.nl. En Theo van Gelder, hij is agrarisch makelaar en taxateur. Geld of je leven. Ja, en van de milieuproblematiek naar de klimaatproblematiek. Want door de energietransitie zullen ook in de fossiele industrie duizenden mensen hun baan kwijt gaan raken. Dat duurt misschien nog een paar jaar, maar dat zit er wel aan te komen voor mensen die werken in de kolenketen, bij raffinaderijen of in de zware industrie. En speciaal voor deze mensen met een fossiele baan heeft vakbond FNV vandaag een manifest overhandigd aan minister Rob Jette. Omdat er wat hem betreft een flinke pot met geld zou moeten komen voor deze mensen. En de vraag is natuurlijk of ze een punt hebben en wie dat dan moet gaan betalen. Dat ga ik bespreken met Bas van Weegberg, bestuurder bij vakbond FNV, en met Marco van Roosendaal. Hij werkt bij een kolenoverslagbedrijf in Rotterdam. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Meneer van Weegberg, wat is nou de belangrijkste reden dat jullie zeggen zo'n garantiefonds, dat moet er komen? Nou, het is deze week 4 jaar geleden dat we met elkaar in het klimaatakkoord hebben afgesproken dat er een kolenfonds komt, hè, dus voor alle mensen in de kolenketen. Uh-huh. Dat we hen niet achterlaten in het werk dat verdwijnt. Alleen dat is voor een groot deel nog niet ingevuld. Dus we hebben vandaag het manifest overhandigd aan de minister om ervoor te zorgen dat dat snel gaat gebeuren. En dat we op dezelfde basis iets regelen voor alle mensen die later aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld in de gascentrales of de raffinaderijen. Ja, dus dat kolenakkoord dat ging nog, het was voor mij naar aanleiding van het sluiten van de Hemwegcentrale, toch? En dat ging echt over de kolen. En dit is voor de hele fossiele industrie. Dit is voor de hele fossiele industrie, maar 4 jaar geleden is die 22 miljoen al toegezegd. En het klopt dat we dat voor de Hemweg ondertussen geregeld hebben. Maar ja, er zijn nog een paar centrales die de komende jaren aan de beurt zijn. Ja. En ook de keten die daarvan afhankelijk is, bijvoorbeeld in de overslag waar Marco dan werkt. Ja, want kun je misschien nog wat meer concrete banen noemen, ook naast de kolen, die misschien wel gaan verdwijnen in de komende jaren? Ja, ik noemde al de gascentrales per 2035, is dat ook einde verhaal. En de raffinaderijen, die zullen op een gegeven moment moeten sluiten. Maar ja, je kunt ook denken aan werk in garages. Dat gaat verdwijnen omdat er nu eenmaal minder mensen nodig zijn voor het onderhoud van elektrische auto's. Okay. Zal er nog een boel zijn. Afhankelijk ook van het klimaatbeleid dat gevoerd wordt hier in Den Haag. En hoeveel van dat soort fossiele banen zijn er dan? In totaal, de directe fossiele industrie zijn 100.000 banen in Nederland. En je hebt nog een stuk of 150.000 die daarvan afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld in andere industrieën, zoals de chemische. Ja. We kunnen niet echt zeggen van hoeveel daarvan gaan verdwijnen. Dat is erg lastig, omdat je daarvoor echt een duidelijke klimaatbeleid nodig hebt. Het enige dat we nu zeker weten, is die kolencentrales. Want de kolenwet zegt, het is allemaal sluis per 2030. Dus laten we dat nou gewoon regelen en van daaruit verder kijken. Ja, dus u weet ook niet hoe groot dat fonds moet worden als u nog niet weet hoeveel banen er gaan verdwijnen. Nee, dus we hebben die 22 miljoen, die ligt al op de plank. Die zit in de begroting van het ministerie van SZW. Ja. Ja, die moeten we nu gaan invullen. En op basis daarvan ook een inschatting maken, wat is er breder nodig? Ja, Marco van Roosendaal, u werkt in de kolenoverslag in de haven van Rotterdam. Wat doet u daar precies? Ik ben daar operationeel medewerker. Uh-huh. Alles wat beweegt en wat je ziet, dat kan ik bedienen. Oké, okay. Dus dat is kolen uit de schepen laden, naar de treinwagons helpen en op die manier? Ja, naar de binnenvaart en direct naar de energiecentrales. Kijk, en heeft u vandaag nog gewerkt of vandaag een vrije dag? Nee, ik heb vandaag een vrije dag. Ja, oké, dat is lekker. En vanaf 2030, nou ja, dat zei meneer Van Weegberg al, dan moeten kolencentrales sluiten. Dus dan komen er waarschijnlijk geen kolen meer binnen in Rotterdam. Betekent dat ook dat u uw baan pas in 2030 kwijtraakt? Of zou dat ook daarvoor al kunnen zijn? Ja, allebei. Kijk, de wereld is heel onvoorspelbaar. Dat heb je vorig jaar gezien toen de oorlog uitbrak in Oekraïne. Ja. De vraag naar kolen is nog nooit zo hoog geweest. Echt vrije dagen in moeten leveren? Ja, je kon bij wijze van spreken je bed op het werk zetten. En dat was 24/7 werk. Ja, maar zoals het er nu uitziet, bedoel, de kolenwet die is er. Denkt u dan, ik kan tot 2030 dit werk blijven doen? Of kijkt u ook wel zo nu en dan misschien wat verder? Nou ja, ik ga gewoon volmondig ja zeggen. Mm-hmm. Want iemand moet het doen. Ja, en u hoopt dat u dat bent. Ja, dat klopt. Ja. Heeft u en tegelijkertijd wel... zijn er, misschien goed om even aan te vullen, er zijn natuurlijk ook een boel collega's van Marco of anderen die nadenken van ja, wil ik daar gaan werken? Ja. Met het perspectief dat het de komende jaren ophoudt. Dus ook voor de jongere collega's is dat echt wel een een vraagstuk. En je hebt de mensen nodig, zoals Marco, die tot het eind de boel draaien. Ja, en die moeten we niet opzadelen met stank voor dank. Die moeten we nu duidelijkheid en perspectief geven over waar ze aan toe zijn. Ja, Marco, merkt u dat ook? Dat het bijvoorbeeld moeilijk is om aan jonge collega's te komen, omdat die denken, nou, ik zoek me heel wel ergens anders. Nou ja, dat klopt inderdaad. Kijk, los van dat het een uitstevend ras is, is het ook nog eens vuil. Oh, dat en het is zwaar werk, het is vol continu. Ja, je moet er bewust voor kiezen. Ja, en u vindt het nog leuk? Die keuze wordt niet zo gauw meer gemaakt. Nee. U vindt het nog wel leuk? Ik vind het prachtig. Ja. Ik doe dat meer dan 30 jaar. En mijn ziel en zaligheid zit erin. Ja, en dan kunt u het doen tot ongeveer uw 60ste of zo, wanneer als dit doorgaat? Nou, was dat maar waar. Ik mag ook gewoon tot 68 nee, werken. Nee, dat snap ik. Maar 2030 ook. Komt eraan en dan bent u nog geen 67. Want u moet op zoek naar een andere baan. Dan ben dus ik 58. 58, ja. Kijk. En kijkt u dan al stiekem naar een andere baan zo nu en dan? Nee. Nee? Heeft u iets dat u leuk lijkt? Ja, mijn hart ligt in de haven. Ja? Dus ja, ik wil wel een ander werk, maar dan wel binnen de haven. Ja, dus waar moet ik dan aan denken? Ja, dan wordt het waarschijnlijk containeroverslag. Ja. Maar goed, dat wordt natuurlijk ook automatischer, dus dat is ook moeilijk lijkt me. Nou ja, je slaat de spijker op zijn kop. Ook daar worden de banen schaars door automatisering. Ja. En dus zegt u dat garantiefonds van het FNV dat moet er komen. Hoe zou u dat helpen? Nou ja, ik hoop in ieder geval dat het helpt. Omdat ik daar, kijk, ik zit bij een groep mensen dat als het stopt, ben ik te oud voor de arbeidsmarkt. Niemand zit op zijn oude zelf te wachten. Nee. Dan ga ik een pensioengat creëren. Ja. Want ik heb nu een leeftijdsafhankelijke premieopbouw. Ja. Nou ja, met het nieuwe pensioenakkoord krijgen we een vlakke premie. Nou, dat slaat een gat. Iemand moet het gat vullen. Ja, en u hoopt dat uit het fonds kan komen? Want hoe gaat het fonds hoe gaat het fonds precies werken, meneer Van Weegberg, wat u betreft? Eigenlijk precies zoals we dat ook bij de sluiting van de Hemweg hebben gedaan. Dus je regelt met elkaar, en elkaar is werknemers, dus vakbonden en werkgevers, dat je budget hebt voor omscholing, bijscholing, de begeleiding die daarbij hoort, van werk naar werk begeleiding. Dat je een maatwerkoplossing kan bieden van mensen die tegen hun pensioen aanzitten, of voor wie het inderdaad lastig is om iets nieuws op te pakken. Ja, Marco vertelt er net iets over. Ja, en dat is eigenlijk wat je met elkaar regelt. En dat zorgt ervoor dat mensen de rust hebben. Dat ze weten van, hé, ik word niet in de steek gelaten. Er wordt ook aan mij gedacht en niet alleen aan het afkopen van de aandeelhouders van zo'n centraal. Ja, en er moet ook compensatie komen voor het loonverlies, toch? Hoe werkt dat precies? Ja, dus als je ander werk gaat doen, en dan is de kans groot dat lager betaald is. Er wordt vaak heel makkelijk gedacht, hè, van ja, oké, leuk, je werkt in de haven, je doet iets met je handen of iets technisch of zo, denken mensen dan. En dan kun je ook wel zonnepanelen gaan leggen. Ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet. En die cao's zijn ook niet vergelijkbaar. Dus voor sommige mensen helpt het als je dan een inkomensaanvulling hebt. Zodat die overgang wat soepeler is. Mensen moeten ook gewoon een rekening betalen, de hypotheek, sparen voor de studie van de kinderen. En dat regel je met zo'n fonds, die overgang, die maak je wat soepeler. En betekent het ook dat als je voor een lager salaris gaat werken, dat zeg maar tot aan je pensioen wordt aangevuld? Nee, natuurlijk niet. Okay. Mensen die kunnen dat ook best accepteren. Maar mensen willen wel zekerheid hebben dat ze de komende jaren dat op een goede manier kunnen opvangen. Ja. En van de ene op de andere dag, ja, door natuurlijk het politiek beleid, door bedrijven die niet op tijd plan klaar hadden. Van de een op de andere dag, dit kondigt zich al wel een aantal jaren aan, toch, dat de kolencentrales dichtgaan? Ja, zeker. Maar dat is vooral de verantwoordelijkheid van de bedrijven en de overheid. En zolang ze nog niet dicht zijn, zijn er toch mensen nodig om de boel te laten draaien. Ja. Dus je wil niet ervoor zorgen dat de mensen die dat tot het eind doen, dat die met lege handen staan aan het eind van de rit. Nee, en in het manifest staat dat het fonds betaald moet gaan worden door twee partijen, namelijk door het Rijk en door bedrijven. Gaat het dan om de fossiele bedrijven die ook gesloten worden, die dan moeten gaan bijdragen wat u betreft? Uiteindelijk zijn zij sowieso verantwoordelijk voor hun eigen werknemers vanuit goed werkgeverschap. Mm-hmm. Zij zijn verantwoordelijk voor een sociaal plan. Vanuit het fonds kun je daar iets bovenop zetten. En dan kun je er ook voor zorgen dat mensen voordat de fabriek sluit, zeg maar, kunnen gaan nadenken over die omscholing, daar gebruik van kunnen maken. Ja. Aangezien het ook een keuze is van de overheid, vanwege het maatschappelijke doel waar we natuurlijk vol achter staan om die energietransitie te vervolmaken. Ja, u zegt wel, het is logisch dat deze banen verdwijnen. Ja, er is duidelijk geen toekomst voor fossiele energie in Nederland. Ja. Dus of het nu in 2030 of 2050 allemaal eruit is. Het houdt een keer op. Ja. En dat snappen veel van onze mensen wel, maar ze willen niet de dupe daarvan zijn. Nee, en om hoeveel geld zou het dan moeten gaan dat die bedrijven moeten bijleggen? Kijk, in eerste instantie zijn zij gewoon verantwoordelijk voor dat sociaal plan. En ik zei al, dit garantiefonds dat wij voorstellen is een aanvulling daarop. Mm-hmm. Het ligt er heel erg aan hoeveel banen er precies gaan verdwijnen, wat er aan natuurlijk verloop is. En dat is een moeilijke inschatting, omdat we kunnen daar nu dus geen bedrag op plakken. Daar is ook duidelijkheid vanuit het ministerie voor nodig. Ja, want hoe bereidwillig zijn die bedrijven om bij te dragen? Want zij zien natuurlijk ook gewoon hun eigen verdienmodel ook instorten. Daarvoor hadden ze eerst zelfs nog claims bij de overheid op tafel liggen van honderden miljoenen. Die claims zijn nu van tafel. Dat was op basis van een energieverdrag, internationaal energieverdrag. En ze rekenen vaak in de claims die ze aan de overheid doen gewoon het bedrag voor het sociaal plan mee. Dus dat is het wrangen eigenlijk. Dus uiteindelijk gaat de overheid het toch betalen? Ja, en ik denk dat de overheid daar zeker scherp op moet zijn. Ons punt is vooral, als onze mensen het maar niet betalen. Ja, want kunt u, meneer Van Roosendaal, niet bij uw eigen werkgever aan de slag blijven? Bijvoorbeeld in andere activiteiten die zij doen? Tuurlijk. Ja, wij doen ons best om naar alternatieven te kijken. Ja. Maar even gek gezegd, als er 10 bedrijven zijn en alle 10 hebben ze de eigen specificatie. Hè, en wij slaan dan kolen over, onder andere. Mm-hmm. Ja, dat houdt op. Wij zijn ingericht op het overslaan van bulkgoederen. En dan ga je allemaal in dezelfde vijver zitten vissen. Ja. En op een gegeven moment zijn de vissen op, om het maar zo te zeggen. In de zin van dat al die energiebedrijven die nu op kolen zitten allemaal naar dezelfde andere energiebronnen gaan kijken? Nee, al die bedrijven die bulkgoederen overslaan. Ja. Je bent gebonden aan het product wat je dan overslaat. Ja. Dus wij lossen met een grote grijper. Nou ja, daar kun je alleen spullen in doen die je ook met een grote grijper kan overslaan. Ja. Nou, die andere bedrijven doen dat ook, alleen die slaan bijvoorbeeld graan over of ertsen. Mm-hmm. Ja, als wij van de kolen afgaan en we gaan een alternatief zoeken, ja, dan zitten wij dus in dezelfde vijver als de buren. Ja, en dan worden de vissen dun. Ja, nou, jullie hebben dat manifest vandaag aangeboden aan de minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten. Was hij enthousiast, Bas van Wegenberg? Ja, hij reageerde positief. We gaan snel aan tafel om dat kolenfonds in te vullen. Dus daar zijn we heel blij mee en gaan we hem ook aan houden. Dus u wordt vervolgd. Oké, nou, succes daarbij en dank voor jullie tijd op dit moment. Bas van Wegenberg, bestuurder bij FNV, en Marco van Roosendaal. Hij werkt in een kolenoverslag in de Rotterdamse haven. En tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Al onze gesprekken zijn ook terug te luisteren als podcast. Dus u kunt daarmee iedere dag op de hoogte blijven van het laatste economische nieuws. Geld of Je Leven heet die podcast. Hier zometeen één vandaag. Met Suzanne Bosman. Ik wens u een mooie middag, veel plezier daarbij en graag tot morgen. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Oranje in de halve finale van de Nations League. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Woensdagavond rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Oh, wat is dit voor wedstrijd voor de Nederland-Kroatië. En woensdagavond om 8:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ja. Nederland-Kroatië in de Nations League. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.